第五段。 嘿。Me asita etmol? Lakachti avanim gedolot min hanahar haze. Uma ata ose hayom? Ani loven levenim rabot. Uma ta'ase machar? Evne bait im kir vegan katon.